Attention, il a mon sikeba. Oye, oye, oye, lisusu. Oye, lisusu, te amo lingo. Nanda koto nisela na malo bako lingo. Nanyo kwa maka na susi na yo. Tango na ina mi pesa kie. Oza la kiko mora kaka se mongo. Oza li na matoki, oza li na maso. Boni kwe pala yo eza li marchandisa. Yako te nisa. Nzoka nyo salaka error, nzoka nyo salaka error. Bolingo basomba kana mbongo e, e umela kate bo sentiment. Ezalite nakati ya mite mami bale. Bolingo eloko ya danger. Baka bolaka motema bokoteo. Ata bo salifa bibala mapasa. Ezalaka na ya mongye prive ya moto. Tina mena yokana Baba nananga na talili kono Yansa mena meti babo kona kamwe Oko luke la maliwa na makasie Oko luke la maliwa na makasie Oye, oye, oye lisusu Oye lisusu te amo limona Nzoka nyo salaka error, nzoka nyo salaka error. Bolingo basomba kana mbongo e umela kate bo sentiment. Ezalite nakati ya mite mami bale. Bolingo eloko ya danger. Baka bolaka motema mokoteo. Ata bo salifa bibala mapasa. Ezalaka na ya mongye prive ya moto. Nabandana na talili kolo Yansa mena meti maboto na kamwe Oko luke la maliwa na makasie Oko luke la maliwa na makasie Nabanza kiozali ya kaimoko Zoka miozali shegi ya bambanda Tika koto niswaka wayo shegi na kanda motema To comme un jeu de dame, toucher, jouer. Banda kofinga ngai Ipai biso na nzela ya zando kotongo ngai Na kipa tempe na loba kate Na lelie Mama munu ma. Ole maka na yoko balate oh, oh. Engambe mobali Miso na yo etonda kate moko lula Ijano Masi nyonso balika na kaliboso Ya erongi na yo Basala Nako kufa kaka pamba o ma Nako nizo toko konda o ma Nikolo na yo natona bambanda kofinga ngai Ipai binso na nzela ya zando matongo ngai Na kipa tempe na loba kate Na lelie hey, hey, hey, mama mwe ma Ole maka na Londres.